Jeg vil ryge smøger hele mit liv, så langsomt det nu bliver, når jeg har røget hele mit liv. Jeg vil ikke ryge has, for det er for hippie og andet gas. Jeg vil hellere ryge smøger hele tiden og få lungekræft. Åh ja, det er så skønt at ryge smøger. Og jeg vil drikke en masse bajer hele livet. Og hvis du ser ikke vil, så er du pivet. For vi er smøger og bajer i det her lille land. Og det er det, der gør, vi har en tand imellem en familie.